akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest wtorek, 9 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O dalsze rozmowy w oświacie apeluje wicepremier Beata Szydło. Oddalenia skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych domaga się Polska. W serwisie też ranking najlepszych samorządów. O dalsze rozmowy w oświacie apeluje wicepremier Beata Szydło. Wzywa Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych do wznowienia rozmów i współpracy ze stroną rządową. W wielu szkołach trwa bezterminowy strajk. Według Ministerstwa Edukacji strajkuje prawie co druga placówka oświatowa. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w Trójce, że tylko przez rozmowy można uzyskać efekty akceptowalne dla obu stron. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby strajk jak najszybciej dobiegł końca, żebyśmy usiedli do stołu i wypracowali rozwiązania, które będą akceptowalne dla nauczycieli, które będą możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa i które przede wszystkim będą dobre dla uczniów, dlatego że tym elementem, który jest najważniejszy w systemie oświaty, to są właśnie uczniowie. Szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias, która przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego, powiedziała, że negocjacje jeszcze nie są zakończone i jest przestrzeń do porozumienia. Zarówno strona rządowa, jak i strona związkowa są w trudnej sytuacji, bo jedni oczekują podwyżek, a druga strona miała też propozycje. Jedna i druga miały po 3 propozycje, ale jednak strony nie spotkały się jeszcze w punkcie, w którym można by było dla dwóch central związkowych podpisać porozumienie. Do protestu nie przystąpiła oświatowa Solidarność, która podpisała porozumienie z rządem. Oddalenia skargi Komisji Europejskiej na ustawę o sądach powszechnych domaga się Polska w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości. Zdaniem naszego MSZ to nieuprawniona ingerencja w system sądownictwa. Poza tym ustawa została zmieniona. Pełnomocnicy Komisji podtrzymali zarzuty, że ustawa jest zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa. W Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca pozwu Komisji z grudnia 2017 roku. Bruksela zaskarżyła zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i zakwestionowała zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u mówił w Trybunale, że skarga komisji to nieuprawniona ingerencja w system wymiaru sprawiedliwości i narusza kompetencje państw członkowskich do organizacji sądownictwa. Komisja w sposób bardzo, bardzo głęboki próbuje ingerować w tą organizację bez kompleksowej wiedzy co do funkcjonowania sądownictwa w Polsce. Ponadto, jak argumentował pełnomocnik rządu, ustawa o sądach powszechnych została znowelizowana i wiek emerytalny został zrównany i to nie minister sprawiedliwości decyduje o przedłużeniu czynnej służby. Pełnomocnicy komisji z kolei podkreślali, że nowelizacja nie rozwiała wszystkich wątpliwości i Bruksela chce poczekać na ostateczne orzeczenie. Jeśli będzie ono niekorzystne dla Polski, może otwierać drogę do odszkodowań dla tych sędziów, którzy na mocy ustawy, a przed nowelizacją zostali zmuszeni do przejścia na emeryturę. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Dobra Szczecińska, najlepszą gminą wiejską, Podkowa Leśna, najlepszą gminą miejską, a Warszawa zwyciężyła w rankingu miast na prawach powiatu. Na 5. Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie ogłoszono ranking najlepszych samorządów. W czołówce znalazły się też Konstancin Jeziorna i powiat poznański, mówi organizator kongresu Zygmunt Berdychowski. Z zakładanego prawie 20-miliardowego deficytu zrealizowano tylko 7 miliardów. Zrealizowano jak nigdy dotychczas wiele inwestycji, a tylko niewiele, kilka dokładnie samorządów jest w trakcie procedury naprawczej. W związku z tym widać wyraźnie, że samorządy po prostu dobrze radzą sobie z wydatkowaniem pieniędzy, którymi dysponują. Ranking opracowano na podstawie sprawozdań finansowych samorządów. Premiera filmu Maksymiuk Koncert na dwoje w reżyserii Tomasza Drozdowicza odbyła się wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Film opowiada o dyrygencie Jerzym Maksymiuku i jego żonie Ewie, ich miłości, wzajemnej pasji twórczej oraz talencie i jego cenie. Maestro powiedział, że film pozwolił mu przenieść się w miejsca ważnych wydarzeń. Sceny, które były w dzieciństwie, Bojary z Białegostoku, potem tam, gdzie koncertowałem, londyńską salę, Albert Hall, pasaże, to co było w moim życiu. Ja tylko występowałem w tym filmie. Sam oglądałem to uliczki, po których chodziłem, wobec tego były te wzruszenia, które miałem kiedyś, one się odezwały, no i to miało dla mnie znaczenie. Film realizowany był w Polsce, Anglii, Szkocji i Francji. Maksymiuk, koncert na dwoje, wejdzie na ekrany kin w piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na północy i wschodzie, nad morzem i na Mazurach deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 1 stopnia na północy do 5 na południu. Wtorek pochmurny, gdzieniegdzie deszczowy, chłodniejszy. Na termometrach w Gdańsku 4 stopnie, w Olsztynie 6, w Koszalinie 7, w Toruniu i Gorzowie 9, w Warszawie 11, w Wrocławiu 14, a w Krakowie 16 stopni. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. I z przytupem witamy się dzisiaj w programie PS, ale szczerze mówiąc ten dzień dla mnie i pewnie dla wielu jeszcze innych osób był jak prawdziwy roller coaster emocji, więc trudno tak od razu wyhamować, a może warto clean cleanem. I płyta EF Require Electric przynosi takie utwory, które pozwalają skonfrontować energię ze sztuką i z potrzebą znalezienia czegoś duchowego. Agnieszka Szydłowska to ja, program nazywa się PS, słyszymy się do drugiej i posłuchajmy raz jeszcze tych przybyszów z południa Tunezji. terenie Tunezji, jak powiedziałam, rytuał banga, tradycyjny w tamtym rejonie, jest podstawą i takim wstępem do zrozumienia tego, co w muzyce i Afrikwaya Electric się odbywa. Ale oczywiście to jest tylko wstęp, ponieważ cała ta muzyka, cały ten pomysł na zespół, o którym warto poczytać, bo tworzą go ciekawi muzycy, polega na tym, aby to, co obrzędowe, to, co tradycyjne, to, co poszukujące ducha, połączyć z instrumentami z nieco innego świata, stąd gitary elektryczne, stąd pianino, stąd elektronika. Druga płyta ukazała się pod koniec zeszłego tygodnia, więc jest jeszcze świeżym materiałem, który będziemy z pewnością nie tylko nocą zgłębiać. To może teraz równie rytmicznie, ale nieco spokojniej. Thank you. Thomas, norweski producent, kompozytor, pojawił się na naszej antenie. To jest człowiek, którego utwory często pojawiają się w programie PS, ale równie często pojawiają się remiksy w jego wykonaniu, remiksy utworów innych artystów. Do tego jeszcze dojdziemy, bo teraz Prince Thomas ma swoją własną nową płytę zatytułowaną Ambitions, tytułowy utwór właśnie z tego albumu Za nami, ale chciałabym zaproponować jeszcze dwa. Zaprasza AS. Licząc dokładnie, trzy utwory z najnowszej płyty Prince'a Thomasa. Płyta nosi tytuł Ambitions, a tytuły oczywiście można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/3, tam zakładka audycje, a w niej dwie litery PS. Tytuły tych utworów, które z najnowszej płyty Prince'a Thomasa wykorzystałam. Wspomniałam kilkanaście minut temu o tym, że on często występuje w roli osoby remiksującej innych artystów i równie często współpracuje z innym znanym producentem, który nazywa się Lindström. I w związku z tym teraz taki przykład współpracy. Z jednej strony oryginalnie utwór przygotowany przez duet The Chemical Brothers, a z drugiej strony remix, który wspólnie przygotowali właśnie Lindström i Prince Thomas. To teraz otwieramy nową płytę. Nową, bo obecną na rynku od kilku dni. Artysta bardzo w Polsce lubiany. Zresztą to w Polsce tę premierę nowego albumu świętował z polską publicznością. Christian Loeffler, tak się nazywa artysta, a płyta nosi tytuł Graal. Break my heart, can't let go, can't let go. Wake up late at night, thinking of you. Can't let go.